kelaku iki kanggo siramu sing paling tak tresnani hati iki aku ra nepati janji aku lunga tanpa kondo merko ketenan wong liyo. Kaya loro